Bon dia a tota Sella des de l'escola. Estem ací en Roser, Cristina, Gemma, Marcos, Vicente, Raúl i Ferran. Anem a contar l'excursió a la Granja Escola, el dia 21 de febrer a Beniarbeig. Anirem en un microbús. Van animals. Farem pizza. I galletes. Vam anar per la muntanya i hi havia molts animals. Una cobaia, un conill, un pau real, una baloma, un mapatge, un set de vietnamita, un cavall. Què dinar més bo? El dia 28 de febrer van celebrar Carnestoltes. Es disfressaran de mariquita. Nosaltres de tortugues. I nosaltres de dàlmates. Van passejar per tot el poble en xiulets. Els de l'AMPA ens van convidar a berenar. El xocolata més bo. I els bollets. Ara anem a dir les endivinalles. Dos exèrcits en pugna, un negre i l'altre blanc. Al costat del rei la reina, junt a la torre el cavall. Què és? L'ajedrez. Què té la propietat d'arrugar i desarrugar? L'estirat con igual facilitat. Què és? La planxa. Es menja i no es menja. És útil i és útil per a qui ho menja. Què és? El plat. Estic present en les festes i sin haver fet de mal a ningú, un cego em pega en palos. Què és? La piñata. Per avui crec que ja està bé. Espero que vos hagi agradat. El proper mes ens comptarem una altra cosa. Així que ens despedim de tots vosaltres. Ah.